يكون ملكا وتكون من الخالدين وقاسمهما إنكما لمن الناس حين فتى اللهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سيئاتهما وتوفقا يصبان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيان وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله يحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده الطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن اتقى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ظلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا تاركوا بها جميعا قالت اخراهم لولاهم ربنا هؤلاء يظنون فاطمه ذهبا زهقا من النار قال لكل زهق ولكن لا تعلمون وقالت ما الله فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون سورة الأعراف مکی سورت دے نزول کی یو کم سلویختم پس دا سورة سعد نا نازل شوئے دے او ترتیب دا سورتن کی پس دا سورة الانعام نا ربط او تعلق دا دی سورت دا مکی سورت سرا پگن وجوہ دے داغین یو سو منگا بیانو یو دا چی سورة الانعام کی مسئلہ توحید ثابت اکڑا پا دلو اقلیو نو دی سورة کی مسئلہ توحید ثابت ای پا دلائلو نقلیو باندی دو دیو جنو ورپسی رارو چه مسئله مو برهمشی با دلله و اقلیه و او دلله و نقلیه و بانده یا مخی صورت که عقبات ستو نبدی صورت که داغی نمونه پا واقعاتو ستو ذکر کئی دا دیو جنا ورپسی راڑو یا مخی صورت که اعتراضون دا مشرکینو او دی صورت کے تسلی ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ہر یوم مبلغ تا مطلب دا کہ اعتراضوں نے کی گی نتظر متنگا ہوا تو دیو اجنا اور پسے راڑو یا مکی صورت کے آخر کے دو جملے ذکر کرے ہوئے یو ان ربک سریع العقاب او دوما و انه لغفور رحیم. نو سوره اعراف کې دا نمونه پیش کړي چې سریع العقاب څنګه دی. سریع العقاب داسې دی چې قوم نوح تباہ کړ، قوم هود تباہ کړ، قوم صالح تباہ کړ، قوم شعیب تباہ کړ چای نافرمانی کړو وا. او غفور الرحیم څنګه دی زاغی نمونی پیش کئی پنو علیہ السلام مہربانی اکڑا، پہود علیہ السلام مہربانی اکڑا، تصالح و شعب علیہ السلام مہربانی اکڑے، نو غفور الرحیم دے. کلچ سورہ انعام مرایاتنا ختم کی نیاو سلو وش پیتمایات کے دا دوار جملے راڑی و لام پہ داخل کی نوالت وی ان ربک اللہ سریع العقاب و انہو لغفور الرحیم لام پہ داخل کی اشارہ دیتا چھو سریع العقاب مثالن ہم در تپیشو او دا غفور الرحیم ہم در تپیشو نورم گن وجودی دربت په تنویر الجنان کې ما دروي شوج ذکر کړی دي. امتیازات صورت دا صورت ممتاز دی د نورو صورتونو په واقعي د آدم علیه السلام او د ابلیس چې دې صورت کې څنګه واقعیا د حضرت آدم او د ابلیس ذکر کړی دا داسې په بل صورت کې نشته. دا صورت ممتاز دے پا حالت دا عراف و علو چھو بدی کہ دا عراف و علو واقع حالت سن ذکر کرے بل صورت کی نشتا. دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا اغا وقتونو چپائی کی قومون تباشوی دی. سلو رمیات کی فجا آبا سنا بیاتا نوهم قائلون یا دشپی او یا پوخت قیلولا کی. دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا تفصیلی حالت دا اصحاب السبت چھے آغی تفصیلی حالت او دا آغی تقسیم اکڑے چھے غدرے قسموں چھا میان نیول چھا منا کو لاسو غلی پاتی شویو. داود صورت بیان دا مسائل و سلاسو دریم سالی بیانی بدی صورت کے یو تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حر یو مبلغتا او دا دویم آیات کے کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ. دویم مسئلہ دریم آیات کی اتباع ما انزلہ ہو گئی اللہ چھ سرالی گلی دی داغی تابداری ہو گئی اتبیو ما انزلہ علیکم من ربکم. او دریم مسئلہ بیان دو توحید اور رد شرک ہو گئی دائی او کم دیر سم آیات کی قل امر ربی بالقسط واقیم وجوہکم عند کل مسجد ودوہ مخلصین له الدین. پدے دروارو مسئلو واقعات ذکر گئی بطریقے دلوف نشر غیر مرتب. اولا مسئلہ چتسلی دے پاگی واقع رٹول نرستو دو موسیٰ علیہ السلام چوبر موسیٰ علیہ السلام زڑنو تنگڑے دا بادشاہ نا مصیبت دا قوم نا مصیبت دا سامیری نا مصیبت زڑنو تنگڑے متبا زڑنو تنگے. دیو مسئلہ چے اتباد ما انزلہ ہو گئی پدی واقعہ دا شیطان دا ٹولو نمخ کی پیش گئی شاگر دا اللہ دا حکم اتباعو نکڑا نو کو راگا زلیل و رسوا شو او درم مسئلہ بیان دا توحید اور دا شرک نو پاگی واقعہ دا نو علیہ السلام حود علیہ السلام صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام چھٹولو دا مسئلہ کرو یا قوم عبداللہ مالکم من الہ غیرو علی اللہ من سعد اللہ پوہی کی بمانا عددی حروف باندے اول کے تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا کتاب انزل الیک دا کتاب را لگل شوید تا نندیشی پسینستا کے تنسیاد دید بیاننا لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ دے پارا چویارے پا دے باندی مخلوقات او پند او نصیحت دے پارا دے مومنانو دے لہ قرآن راغلو چھ مخلوق دے غلط و کارو نویارو سمیتے راوالا دے او مسئلہ اتباع دے ما انزلہو کئی اتبعو ما انزلہ لیکم من ربکم تابداریو کئی دا آچرا لگل شویدتا استان طرف دربستان سنا وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيَا او منیوئی بغیدہ اللہ نا نور مددگاران لَا تَتَّبِعُوا لَا تَتَّخِذُوا قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونْ نِرْ لَقْدِ پَنَّقَسْتُونَ کی قَلِيلًا یو مادا دلالت کے بتقلیل او دین تنوین راڑ لی تقلیل او ماید تاکید پار راڑ قلیل اما تذکرون دیر لگدی پندگستون کی وکم من قریتنا لگناها اس تخویفی دنیاوی ورکی وکم من قریتنا لگناها دیر دکرنا لاکڑی دی منگا دیلا فجاہا باسنا بیاتن نراغ دی تازاب زمنگ دشپے اوہم قائلون یاد قیلولی ندے نمانا دا اوہم قائلون یا اودھائی دگر میں خوب کرن کی یا قائلون لشرک نو او پا مانا دوو فجا باسنا بیاتن نراغ دی تازاب زمنگ دشپے اوہم قائلون یعنی وہم قائلون لے شرک دائی ویون کیوں دے شرک دے شرک خبر اکو لے نوازات پر آگے دے خوب پٹیم کے یادش بھی یا قیلولا کولا اور دے خوب پٹیم کے چھے مصیبت راشی نوغلوی مصیبتی ذکر ہوئے فجا با سنا بیاتن راگ دیتا عذاب زمنگ دشبے اہم قائلون یا اودھائی دغر میں خوب کرن کی فما کام دعواہم ننوہ چگد دائی کلا چراغ دیتا زمنگ عذاب اللہ ان قالو انہ گنہ ظالمین مگر دیوی یقیناً او منگا ظالمان کلچ دخلائے عذاب راغلے نو بیا ازان تا ظالمان ویلی دی اسی اللہ نمانو اسی دا اللہ حکم نمانو خوچ کلچ دخلائے عذاب پر راغلے نو بیا چلے والی دی خو بیا دا نجات لار چرتا ہوا بیا دا خلاسون لار چرتا ہوا بیا او خلاسے دے نشو فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ خَمْخَا تَبُسْ بَرُكُمْنَا دَاغَ قَسَمْنَا چِلِگِلِشِوِ دَيْتَا او خَمْخَا تَبُسْ بَرُكُمْنَا دَلِگِلُشُوْنَا دا انبیاءو نبا تپوس کرو چھو تاسو بیان کرو کنا او دای نبا تپوس کرو تاسو تیویلیو کنا فَلَنَا قُسَنَّا لَهِمْ بِعِلْمِنُ بَيَانْ بَوْكُمُ بَدَيْوَانْدِي فخبل علم سرا وما كنا غائبين او نیمنگا غیر آزر منتا دی پتا دا والوزن یوم ایزن الحق او طول بدارس کی برشتی آئی آمان دبانیانو بتللشی امام بخاری پا آخر دا کتاب کی وزن الامال مسئلہ پیش کئی چه آمانون بتللشی دار چه آمال اگا بتللشی چه چه آمال کرو والوزن یوم ایزن الحق او طول بدارس کی برشتی آئی ناوسوگا چه دونشو طول آمالو دا آغا فاولائکا هم المفلحون ندا کسانم دیدی کامیاب چه دنیکو آمالو طول اغا دونشو دا اختلافی مسئلہ دا معتزلو او دا آل سنت والجماعت آل سنت والجماعت وزن اعمال منی چه دا حد دے او اعمال بتللشی بیا اہل سنت والجماعت درے کس ودی سو کوئی چه اعمال لبا اللہ جسم ورکی نوغا بتللشی سو کوئی چه چاگا عمل کرے انوغا بتللشی او دا عمل پہ اعتبار بدرون اس فکی لگے وادیس کے راہ دی لرجل عبداللہ ابن مسعود اسقلو ان اللہ فی المیزانی من جبل احد دا عبداللہ ابن مسعود خفا دا اللہ پنیز کلچ اعمال تللشی دو احد غرن بدرانی ناکواری خبیوی دو احد غرن درانا مطلب دا آغا عمل درونو حسو کوئی اگا کاغذونو بتللشی پکم کی چه عمل لکل شوئی ومن خافت موازینو آسو جسپک شد تولا عمالو داغو ندا کسانی چه تاوانگی قردوری اخبر زاننو پسو داغی چه دیو زمان پایا چنو ظلم کون کی ظلم داو چه دخوای کتاب تنو ازگار ظلم داو چه دخوای کتاب لے ٹیم نو ورگڑے ازگار ورطنو ازدکڑے نو زدہ شاعر ہوئی کن نظر در حال خود اینا تمام اندری فرصت تو مشغول قدام سو چکا تدور مصروف اتاس کا وقت نیشتے سلم قاضی مبارک میں خری رنج در تحصیل منطق میں بوری سلم قاضی کم دے ارسر جامعے انہیں یا منطق زدنشو چند خوانی حکمتی یونانیان و حکمتی ایمانیان را هم بخوان سو پوری دی یونانیان علم با آئے راشل قرآن امو آئے کنا چند خوانی حکمتی یونانیان حکمتی ایمانیان را هم بخوان لوح دل فضل ای شیطان بشو اے مدرس درس قرآن هم بگو زرد شیطان دا بولو نوین جا راشا مدرسا دخلائی کتابم لگو آیا کنا دخلائی کتابم زدکا دیل در سخا وقت نو ظلم دیل قرآن سر کڑیو وَلَقَدْ مَا گَمْنَا كُمْ فِي الْآرْضِ او تاکی سرا زائد ارکڑی منگا تاسولا بزمکا کی او گردولی منگا تاسولا بدگی گزران قلیل اما تشکرونو دیل لگدی شکرستن کی وَلَقَدْ خَلَقْنَا كُمْ تَاگِ سَرَا پیدا کری وی منگا تاسو اوس اغا دویم مسالا چه اتباع دا ماون زیلاو کئی اللہ چه سرا لگلی داگی تابداری ہو کئی پا دی واقع دا آدم علیہ السلام او دا ابلیس پیش کئی چه ابلیس اتباع دا ماون زیلاو نکڑا نو کو راگا تباو برباد شو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ تَاكِي سَرَا پِدَا گِرِي مُنْغَ تَاسُو او بیا شکل در گِرِي مُنْغَ تَاسُو لَا نُبِعَوِي مُنْغَ مَلَائِكُتَا سَجْدَوْ گَئِ پَتَرَفْدَ آدَمَ عَلَيْهِ سَلَامَ پَتَرَفْدَ آدَمَ یا ادم تا مخکې ما سورہ بقرہ کی تفصیل کړو فسجدوا الا ابلیس سجدا وکړای مگر ابلیس ونکړه لم یکن من ساجدین او د صدیقون ګنا قال ان وی الله سمنګ تعالی راز صدیقون ال امرت کلا جما حکم کوتا تا وی شیطان ز غره مد دنا پیدا کړه مال ودور او دې پیدا کړه د خاتینو زلوره پیدا ما او دې د خاتینو پیدا دے زبدت څنګه سجده وکم حالانکه شیطان قمقلو ور او خټه چې د یو بل مقابل کې خټه زوره وره ده په ور د خاورې د پاسه ور بلیږي او خاورې نه سوځي او چې ور بلی او خاورې په واچه نو ور مړشي نو خاورې زوره وره ده که ور زوره ده او په ور کې دانه ورځو نو وسوځي خاورې ورځو نو غزر غونه شي دانا جون در زمین بنا شود سرنشان سر سبزی بوستان شود دانا چه خارو گی گرغه دانا بخارو گی دفنشی زرگونی گی او تد خارو نپیدای زرگون نشوی دانا خارو گی زرگون نشی نو خارو دور نقیمتی و خود ای کمکل بیوکوف او او همیشه تکبر هغه بیوقوفه سره کوي سوره هجر کې ان کلا د ذی ذکر چې کوي نو الله ورته وایي اوله سجداونه کړه آد نمبر 32 قالا یا ابلیس مالک الله تګون ما ساجدین او یا الله و ابلیس اوله سجدی تعالی چتنه شو د صدیق اونګو سرا قال لما قل لاجدا لبشر نو ابلیس نماز د سیداو کوم بندتا خلق دو من صلصال من حمای مسنون چاتا پیدا کړه د اوچ خاوري هغه ګل شو خمبی شو نه قال فخرج منها فانك رجيم وی الله وجا د دې ځای نه انګه رجیم او ته راتلې شوې تکبر وکړه د الله حکم نه منه وګوره ذلیل او رسوا شو قال انا خیر منه شیطان زه غره من زدنه خلق دنی من نار او خلق دو من تین زه دې دور نه پیدا کړم او دې خټ نه پیدا کړې دې وی الله فابد منها زل دی زائنا ندی مناسب تاما چت زان غٹو گنی پا دی کے فخرج انکا من ساغرین اوزا تیر زلیلنا وی شیطان انزلنی الہ یومی بحثون محلت را کی مانتا تر وستر پورتا کی دو تر آگا رضی چھ پورتا کولے بشی خلق قالا نوی اللہ انکا من المنظرین تد محلا در بیشو نایو قالا فبما ویتنی وی شیطان اگر اللہ ورطوی انکا من المنظرین تد محلا در بیشو نایو یہ رو افلانے پھر سے مستجاب الدعوات تے نو مستجاب الدعوات کو شیطانو مو چاگر دعاو مختا والا قبول اکڑا او جان دی والا تر قیامتا ورکو کمال دانوی چا دعای قبولی گی کمال عبدیت دے کمال تابداری دا قالا فبی ما غیتنی نوی شیطان پسبب دانی چا زمان جان دی پریشان کن اگ غیتنی غور رجل اضافہ صدا عیشو فتح القدیر کی شوکانی ہوئی ہے ادرین جن سوا 193 کے غور رجل اضافہ صدا عیشو ہو کلچ دے بندہ جوان تنشی نو عرب ہوئی غور رجل جوان دے تنشو نو مانا دا قالا فبما ویتنی نوی اللہ وی شیطان اللہ تا فسبب داری چیز ما جوند تنگ لا خودن لهم صراط المستقیم خامقا کی من بدیتا ستا پلارا نیغا کی زبیستان نیغی لارتا قرآن تا نپریدوا صراط مستقیم محمد کی معنی کری وی عبادت تا بھی نپریدوا اتباع دا انبیاؤ تا بھی نپریدوا قرآن تا بھی نپریدوا ثم لا جئنا من بين ايديهم يا برا زما دایتا د مخنا و من خلفهم درستنا اجي خيتر او دداینا د گستر او دداینا ولا تجدوا اكثرهم شاكرين وبنوا اكثر دداینا تابدار شیطان قسم خوڑلیو او خپل قسم پورا کئیو کار کئی چه قرآن لرازی نمکه نراشی ثم لآتینم من بین ایدیهم بیا برازم اگئی دادم مخینا نتاتوی یار مزا زای نیشتے کم زای باکی نیو دو دیرا که دو زای نیشتے او سڑی اسکی حالتی پلانی زای تا ورشا حالتی خسر و لوتونی دی و مزیدی اقران قوالتی هم دیکن تا با منی کئی نوچه پا دیر و نشی وامن خلفی ما درستونا درستونا در پس تیلیفون راشی زان راو راسو بی بینا جوڑا اگر گوار یا بیوینی یا بیوینی ندی هم و یا راو رکایا و من دبا کما جلال شی نو بیا پاتی هم وانا ایمانی ما دو خی طرف دو دینا اینو جیب خی طرف تی وانا ایمانی ما دو خی طرف دو دینا سبو تولان سو ما جیب باتی نووی ندی وی یرا خرچرا سر نشتی نو وان شمائلی ما دو گس طرف دو دینا نو زڑا گس طرف تی زڑکی والا سوسیا چو ما یار اته مدرس ملای او ته چلار شنو خلق بو چې د قرآن نو ورزي ستا طالبان به ونی اتا به ویني اتا سکه ته صلاح دی وان شبای دی ولا د جوای سرون شاګرین او بنو اکثر دین تابدار نیا الله وزاد دی زنا مضمون مطهورا بچور اټل شه او چاچ تابداری اگڑا استاد دینا نو ڈگ وکما جانم ستاسو دو گنڈونا یا دمن سلاما اسے گت او بیوی ستاپ دی باغ کی الجنت او باغو او دا باغ کمزا اسو کوئی جا جنت خل دو جنت خل نا خو بیاو اتل نیشتے سو کوئی اسمانون کیو نو آدم علیہ السلام بزمکا پیتاو نو اسمانونو تا سنگاو خوتا دے امام و نفر احمد اللہ علیہ مسلک توقف دے بس او باغو منتے پتا نشتے پر معلومونو کی انہ سواب شتے انہ عذاب شتے پر خواہ چکالا شو قرآن وفات شو او ما درس شروع کو دیدا خواہ کی درس نا مطالبان رات للو اعتراضو نا بے کول یا راز ما تفریح اکڑا نو امیر دے طلاباو ما پسی کسی تراغے آخوا کورو دمنگا ویچی جی درس چوٹی کنن مایو لے ویا بل درس نا دو دریس او کسان راغلی دی امخ کی صفونو کی کین آستر ای بای اعتراضو نا کئی نو ماو خندل ماو ارتوی چی اعتراض کئی نوشی جواب راجی نو جواب ورکو مچه نراجی هم بچه نراجی جواب کنه تاسه بعد خبر خونه ده ازمه ازه در زمه ماو دست ماو دستو که سوره انام ختم شو نچرال ما سوره اعراف شروع که نما ربطونه شروع که ده اعراف و ده انام نما ربطونه وی چه پانزوستو تاورا سیدل نجا پانزوز پورشو مخیط او مدرس مولا کینو لیو نما توی بس کینا نما و توی یار تا خود دی عدد نی کانا تا تا خوئی چه مخی صورت که قیامت یونمو دی که بلون دی و طالب زپ مخی لیک مل راز ملزم کو مزه بس به کما شګل صورت شروع شو نو ولوزن یو به زنی حق دی دای کې اعتراض وکړو ما جواب ورک بیا اعتراض وکړ یو ځای کې بیا ما جواب ورک دی داله چراله ما نو ما ته چې دا جنت کم ځایو نو ما زه خو ورته نیم تلې تلې وینو نو ما بیا خو دواړو ته نه دی معلوم نو دا غي استاد چې نو هغه وایي چې سترګې پټې کوم نو ما ته دې طرف ته ښکاري نو ما ورته استاد خو چې سترګې پټې کی هغه ته ښکاري ما ته خو په روغو سترګو نه ښکاري لږ ادا مې ورپورې وکړ سړی ډېر زیات ملامته شو نو ما ورته وویل ما تا خو بالله تپوسونه وکړل اوس به یو تپوس هم درنه وکړم خو چې ما دا وویل نو په سړي وار خطایي راغله ویجی زه خو شاګرد یم ما یې د چا ویستا ما یې زه ښه نو بل پرې مې خوځه هغه جنت وایي کوم ځای سترګې پټې کړي وایي دې طرف ته دی یو باغ و بس مونږ ته پته نشته و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و آدم علیه السلام اوسه ګټ او بی بی ستا په دې باغ کې نو خورای دې کوم ځانه چې ستاسو خوښ شي ولا تقربا ذی شجره او مونږ زیږیږی دې بوټی ته یو بوټی وته وکړو غنمو یا بلو یا بلو کنیز دې شوی فتکونا من الظالمین شای بزان لده کمی کون گونا دانا چه شای بز ظالمانو نا نو آدم علیه السلام داناو خورنو ظالم شم نماز اللہ ظلم بمانا ده کمی سورہ کاف دری دیر سمیاتو گوری آیت نمبر 33 سورہ کاف آیت نمبر 33 کلتر جنت اینی آتت اکلها ولم تظلمیو شیعا دغتو ان باغنیو چمیر ورکولی ولم تظلمیو شیعا کمین کود دین زربر نو ظلم با مانا دا کمی مانا دا انتق ربا محضور دے فتقونا من الظالمین کنیز دیشو ای نشای بزان لده کمی که انگونا دا نعمتونو بزان لکم کئی دا نعمتونو بنی نور بی بیا فواسوسا لهم و شیطانون و فسوا چون دید شیطان چان جان داشی جو غی دی دوارو تا آغا چپت دی دوارو نا من سو آتی هما دبیزا تاید دی دوارو نا سو آت مانا بیزتی من سو آده ایماد بیزت آده دی دوارو ما مفسرین و ایمانا گره من عورات ایما نو عورتو مربی دا سو آتو مربی دا وس عورات سمانا نو دو عورات نا گتدک خاص زای علی نو بیا زرٹک شد تیو کا مانا خو بیا مانا دا چ اول خزه او خاون جما نشو کوله او دا اغینا بعد بیا جما کوله شو کداه تعالی هم وای دا مالا هغه دې زاته غلې باسته نه لری شو قانون دای چې ډی ایس پی او غلط کار وکي یو تفتیش نگی نو آئی جی اغت ناغ اسٹارون اکوز کی او بیا تانیدار کی بیا ایسے چوکی او اسٹارون دے ازاد چکم لگی دلی اغت لری کی ناغس دے ازاد چکم جامع نورانی جامع غیتا چھے دلے وا نو اغیت نلو اکڑا دانا چھے بربند اکڑا لکا ان اللہ لا یامر بالفحشاء الله امر غیب بیا باندې نو بیا غي څنګه جامیت نو یسته او بی عزت کړل ما معنا نه دا معنا دا هغه دې عزت لباس چرنو رانی لباس نو هغه ته نو لری کو نو مانا دا لیوب دیا اللہ ما ما اوریا نو ما دیر پار چکارگی دی دوارو تا آغا چپٹو دی دوارو نا من سوا دی ما دو بیزا تاید دی دوارو نا یا دوار تون دی دوارو نا نو بیا مانا دا دانا چه آغا اولی جمان نشو کولی رستو کولی شو خدا مانا چه بلکل بربند اکڑلو او جامی تنو یستی وقال ما ناكم ربكما وليد نعم نغري تاسو رستاسو دي بوتينا مگر دې پر جسي تاسو بچا اند جنت او د ګنا من الخالدين يا شيغا مي شپات کی د ګنا بدي کی نو دوکه ورل ورغا وقاسم هما قسم ني ولدي دوالتا اني لا ګما لمن الناس حين چه زیمه استال ده پار ده خیر وانونا اس که توائی نه بلکل بربن شو نو سوره توحا یو سلط لسمیات لگو گورا منوائی بلکل بربن ندی وائی نورانی لباس تینا لرشا او که توائی نه بلکل بربن شو نو سوره توحا آیت نمبر 118 یاو سب اطلا سما اِنَّا لَكَ اللَّهَ تَجُوَ فِيَا وَلَا تَعْرَا تَعْلَبَوِي چِنَبَوْكَ كِيكِ پَدِيكِ وَلَا تَعْرَا نِبَوْ بَرْبَنْدِيكِ پَدِيكِ نبیا جنت کے بربنڈو لیشو چا اللہ ویدی جنت کے بربنڈیگی نا وَإِنَّ لَكَ اللَّهَ تَجُوَ فِيهَا وَلَا تَعْرَا تَبَنُو گَگِي بَدِيكَا نَبَ بَرْبَنْدِيكِي نو مطلب دا چلا نورانی لباسو اغتنا لرسو او گتوائی دا چاوے لی نو طول مفسرین وئیو موحب الرحمن وئی علیه ما لباس من نور ابن جرری تبری وی علیہ ما لباس من نور امام راضی رحمہ اللہ تفسیری کبیر کی امدغا وی ماوردی امدغا وی نکات و نیون کے احکام القرآن کے بہت جساس و موئی علامہ روح المانی موئی علیہ ما لباس من نور دایوان جاما و د نورانی لباس نو هغه تن نور شو لکه زو اس کاټو باسما ازون کپڑے می وېستي نو دا مامه چې ماټو لري کپڑے وېستي وسکټ می لري کو هغه نورانی لباس چګم په اړای باندې نو هغه تن نور شو او دا نه چې بالکل بربند شو وقال ما ناكما او شیطان منګړی تاسو رښتا سو دیوننا مگر دې بارا چې شیطان سو بادشاہان جنت او ته ګنا من الخالدین یا شیطان میشه پات کی ګنا او قسم نه خور دی دوالو تا چې زما ستو بارو د خیر وهانو نا همیشه په قسم باندې دوکا کړیا ته شیطان په قسم دوکا کړیو ادھار دیوسف روم پا قسم پلار دو کا کھڑے ہو منافقانوں پا قسم مومنان دو کا کھولے فَدَلَّهُمَا بِغُرُورِنُ اِخْوَيُلْ دَيْلَبُ دُوْكَا فَلَمَّا زَاقَ شَجَرَتَا نُقَلَي چُوشَا قَلَوَنِ لَرَا بَدَدْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا نُخْكَارَشَ دِي دُوَارُ تَابِي زَتِدِ دِي دُوَارُ شروع شدائی چه پانی بے لگو نی پتا دا دائن باندی دا پانو دا جنت نا سڑے دی او زائن نجی دا آگی نخوری نو دائی چه دا زائن اطلل دا آگی پانی بے راگستے و پاگا زائن نی لگو نی کم او زائن چه نورانی دی باس لرسو ونا داو ما رب او ما وادو کدائی درب دائیو آئی تاسو ما نوی من اکڑی دا دی بوٹینا او ما نو ویلی تاسو تا چه یقین هم شیطان دستار دشمن خیارا نو ویلی دوارو آر بزمنگا منگا کمی اوک اخبر زان لرا و این لم تغفر لنا کتب خنون کی منتا رحمون کی بمنگا شوگا منگا تاوانی آنونا نوی خدا ویلیو او خلقو یو حدیث در جوڑ که چه آدم علیہ السلام وی چه اللہ ما در محمد علیہ السلام در مخو بخا اللہ وردوی تا رسنگو پی جن ما خود آقا پیدا کرده نده نوی آدم علیہ السلام وردوی لما خلقتنی بیادک و نفخت فی امی روحک فرفات رازی فرائیتو علا قوائم الارش لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فعلمتو انکا لم تذف العائس وکی اللہ حب الخلقی لیک ما چوکا تل دارش وستنا لکنشیو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نزب پوشم جتاد اخبر نمسر ندی او ذاکڑے مگر آغسول چغتا تا دیر محبوب تے نمازگوی چده پا وسیله بانده ماهو بخا نیا اللہ وردوی که ما محمد علیہ السلام نپیدا کولی نما بدا دنیا نو پیدا کرده دا حدیث پیش کئی حالانکه دا موضوعی روایات ده دنیا دا نبی علیہ السلام دا مخانده پیدا دنیا دا عبادت دا پارا پیدا دا سورہ زاریات آیت نمبر 56 کی ویہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَنْ نِلِ پیدَا گری پیریانَ وَبَنِيَانَ مَگَرْ دِدَ پَارَ چِهِدَا دَتُو کی اوتو آیت نبی علیہ السلام نے مخا پیدا را دا روایت شیخ القرآن البصائر کے آغست ہے او بدی باندی تفصیلی کلام کڑے سندن و متنن او آدم علیہ السلام چی کما دعا ویلی وانو او قرآن زکر کرے نو قولی پریدی چغیوی قالا ربنا ظلمنا نسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین قالا بتونو یا اللہ زی باز استاسو باز بارد باز دشمنان وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ أَوْ تَعْصُنَ فَابَزْمَكَ كِي اللَّهُمْ تَكِيُوْ سَيْدَ الْوِيُّ مَتَعُونِ الْإِلَهِينَ أَوْ سَكَ بَيْتَرِ يَوْ أَخْتَى قَالَ فِيَا تَحْيَوْنَا نُوِيَا اللَّهِ فَدِي دُنِيَا كِبَ جُوَنْ دِرُوِي تَعْصُ وَفِيَا تَمُوتُونَ أَوْ بَدِي كِبَ تَعْصُ مُلَئِ مجھے تو آئے دا قبرونو کے مڑا ندین دا مرگ بکل آوازی آرہ تو خوایا مرگو آئی فیا تاہیان و فیا تموتون او تو آئے نمان ندر ومنا آتو خرجون او دین اما تاسوخ کل شاید یا بنی آدم آوال و آدم علیہ السلام او سرات کئی دشل کی فیلی پتائی سر را لگلے منگ اتاسو باندی جاما چپٹ کی بدن نستاسو گورا اوز جانی حکمت ذکر گئی چما جامع دیلا پیراگر جستا بدن پٹ کی نچہ اللہ تینا استا بدن والا بربندو نبیادی فائدہ سوا یا بنی آدم آوالو آد آدم علیہ السلام پتائی سر را لیکن ہمنگا تاو تا جامع یعنی پیداگر تاو سل جامع یواری سو آتکوم چپٹ کی ستاسو بدننا ہوا ریشا او زینتا جامد زینت دا پارلا او دخوان دا پارلا ولی باسو تقوی او جامد پرزگارا دا غوردا ذالک من آیات اللہ داد دلائل دا اللہ ندی لاللہم یذکرون خام غاچ دا یادو ساتی دیلوا یا بنی آدم آوالو آد آدم علیہ السلام گان گیوان نچائی تاسو رو شیطان لگا جو خلی عمر اپلاس تاسو زباغنا یان زیوان امال لباسا اما او اس دیوی دلائینا جامدی زد دی دوارو دیر پارا جو خلی دیتا بیزت آد دی دوارو نا ندا شیطان وینی تاسو لنا دے او ڈالد دا سی طرف ناسی تاسو نوینی دلوا إنا جعلنا شياطين أولياء للذين لا يؤمنون منگا گرولی شیطان شیطانان دوستان دپار دا کسانو چه ایمان نرادی وایزا فعلو فاحشتان کلا چدی او کارو کی دبیهای فاحشا خلاف دو شریعتو قالو وجدنا لعبانا والله امرنا بها احتجاج بالباطل کئی پا باطلو دلیلنی وای دای مندلی منگا پا دی باندیز منگا مشران او اللہ حکم کرے منگا تا پا دی وای یقین اللہ حکم نگئی پا بی آئے اتا قولونا لاللہ مالا تعلمون اے وای تاسو پا اللہ چه تاسو اربان دن نپوئی گئی قل امر ربی بالقسط ادرم مسئلہ دسورت اولا مسئلہ ذکر کرا تسلی مبالغ تا نبی علیہ السلام تا دیو مسئلہ ذکر کرا اتباع دا ماں زلو کئی دا اللہ دا حکم تابداری ہو کئی او پانگی واقعہ ذکر کرا شیطان چاہر اتباع دا ماں زلو نو اکڑے نوگو راغا زلیل و رسوا چھو او دریو مسئلہ بیان دا توحید و رد شرکو کئی قل امر ربی بالقسط و پیغمبر حکم کرے رب زما پا توحید قسط انصاف اولو انصاف دا توحید و اقیمو جو حکم اندا کل مسجدین و درو ای مخونا پا درو دا هر جماعت باندی وَدُوهُ مُلِسِينَ لَهُ الدِّينَ او را مدد کئی اللہ لرا خالص کونگی اللہ تغاڑلا لگا چه پیدا گری تاسو نوا پس بکی تاسو روا فریقاً حدا یو ڈالدا چه اللہ ورد اللہ را سمکڑی دا یعنی پس ہم اللہ را روان کڑی دی وَفَرِيقاً حدا وَفَرِيقاً حَقْدَا لِهِمُ الدَّلَالَ او بلا ڈالدا چلگ ادل غیبان دی حکم نگم را انهم متخذو شیاطین اولیاء دین یونی شیطانان په دوستای بغیر دا الله نه یاسبون انهم مهتدون او دای ګمان کوي چې دای په سم لار باندې روان یا بنی آدم والو آدم علی السلام خذو زینتکم ونیو زینت تاسو هم دا ګل مسجدین په نزار عبادت خانی وَقُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا خُرَيَّا اُسْكَيَّا زِعَاتِ مَكُوِي لا تُسْرِفُوا شرک مَكَوِي زِعَاتِ مَكُوِي خُرَيَّا اُسْكَيَا قُلُوا وَاشْرَبُوا خُوِيلِ دے چه خورا کا اُسْكَا قَوِي خدا نا چه تا حرام خورا حلال اخرا قصب کا کار کا زان لا حلال رزق گٹا دانا چه تو دین خرسو او دین نظریه دو جوان گردو لگا او پاگی بانده گتا کو عبداللہ مبارک آغا شعال دی وی قد یافتا علم روحانوتا لمجره و قد فتحت لگا الحانوتو بی دینی هر چا زان لتجارت لدکان کو لاؤ کرده او تا زان لدین دکان گردو لگده بینال اساتینی بلا علاقین تتاو بی دینی اموال المساکینی دو دوستانو میز کی دکان دور کرے دے ازو یتیمانو مالونا پی ٹولے دے یتیمانو مالونا خورے دے دیو جنا مرتدین دین ذریعہ دا معاش گردو لیوا الحمدللہ زمنگا مرگری و زمنگا شاگردان ہر یو شفارشی نوزان لسه کسب کئی او کار کئی او پخفل لاسو گٹی او خوری ده دین کار پخفل زائی ده دنیا پخفل زائی او پخفل لاسو گٹی ما چه کلا وحدت المدارس الاسلامی بود جوڑ که نوزمان پس روی که دیر منصوبه وی چه زبا ورسر ورسر دا کوم اس منگا یو منصوبه برابر کړی دا هغه دا چې چې د وحدت المدارس الاسلامیه د بورډ لاندې مونږ به طلباو له ټریننګ ورکو څنګه چې سر علم صرف وي نحو وي منطق وي اصول وي فقه وي نو یو بدای چې هغه به کاروبار زده کوي چې سباله دې مولا شي چې بل ته محتاج نه په خپل لاس ځان لګټه کولی شي نو چې یو کال سړی په صرف لګی بل کال په نحو لګی یو کال په دیو لګی کیا دا دې نیسا وګرځي په دیو باندې کې چې طالب او فارغ شنو غي درې ادارې جوړې کړې وي یو د صابون سازای یو د تبو علمی تبو او یو د ټیلر راي نو فارغ شو د طالب ته ویلي چې ستا خو هغه کم یو زده کې نو چا به د صابون جوړول زده کول چا به علمی تب زده کول زاړه علما ټول طبیبانو د دیوبند فارغ او چا به ټیلری زده کوله مونږ هم یو پروګرام برابر کړی دی د وحدت المدارس الاسلامیه د طرف نه او درې میاشتې به مونږه ټریننګ ورکو په هغه کې طالب ته به مونږه د ویلډینګ چل ښیو چې ویلډینګ چل زده کړي که سبا د ځان له دوکان کې چې کولی شي د الکترانکس چل به ورته ښیو که د الکترانکس کا سیزونه برابرۍ جوړۍ د هغې چل به ورته ښیو اے سی فریج د دې د جوړولو چل زده کوي نو هغه به ورته ښیو سولر سیستم چې دې د هغې چل زده کړي او هغه لګوي ځان له بیا دوکان کې وړلې ورسره تدریس هم کوي هغه به هم ورته ښیو او پنځمه د موبایل ریپیرنګ چې موبایل جوړولی شي او شپږم د بجلی الکترانکس چې د بجلی کار سبا له کور کې ځان له فټنګ کوي یا بل چا له په مزدورۍ کوي چې دې کولی شي دا اوس د نن نه زه اعلان کوم چې دا شپږ محکمې د شپږو کې به مونږه ټریننګ ورکو او دې به مونږ خاص طالبانو درې میاشتې ټریننګ دی او هغې سره سره لزر روپای با چه کمی او طالب ٹرین کئی نو لزر امیاش با ام اغلا ورکو نو پی او طالب باندی با منگا 30,000 روپای لگو دره میاش دی پا دره میاش دی که با 10,000 روپای دلا ورکو جیب خرچا او ورسرا ورسا بولا ٹرینی مم ورکو نو که کم طالبان داسی کورانون و غریبانانو می اجزانو می او غا غواڑی چه زر ٹریننگ وکم ده دوره نپس انشاءاللہ نو اگه ده اوس نا بیا پا دفتر کی خپل نمونه اولی کی چه کمی او چل زده کئی که ده ویلڈنگ زده کئی الیکٹرانک زده کئی ده ایسی او ده فریک جورو رو چل زده کئی که ده سولر یو پی ایس چل زده کئی که ده موبایل ریپیرنگ زده کئی او که ده بجلی چل زده کئی نو خپل نمونه دی اولی کی من سرا او د دوره نه بعد به ان شاء الله یو ټیکنیکل کالج هغه به موږ راکو کته خبر کی بل ځای او ای سر به موږ خبره کو پای کی به ان شاء الله بیا موږ هغه لا ټریننګ ورکو نو دفتر کې بیا خپل نمونه ودی گئی او ای کی به موږ محدود کسان نو او ور سره به د کار کیټو ورکو لکه به بجلی چل لګی نو هغه به ځان له پلاسه پیچکه سه دا نالي دا به وله مونږ ورکو د بل څه زده کوي به وله مونږ ورکو نو به چې کوم کسان بیا زده کول غواړئ نو درې میاشتې به ټریننګ یې انشاءالله درې میاشتې بعد به بیا ښه استاد یې چې کله مولا شو ځان له کار کوو او ښه برید تا وو په چا ډېر خشمه راغله خپل سبق به وایې نو هغه به بیا خپل نمونه چې څنګه درس ختم شي دفتر کې به ان شاء الله نمونه لیکو امیر سے بئی انت ناظم سے بئی نو تاسو خپل خپل نمونه ور سره ولیکي چې هغه بیا مخ کې داغه د پاره مونږه تنظیمات برابر کو کلو شرګوي ویلې خو حلال قران ماشاء الله اقولو ویسر شیخ القرآن اللہ دے اوبخی مالا دے پیپونو فیٹنگ رازی چالو انو زالکو ما پیپونو فیٹنگ لیا سڑے راوستے اندلتے نوغا پیپونو فیٹ کول نوغا پیپ کی مات شپا قبل کی نو بیاو اللہ چل نوارتا جسنگے او باسم نو کلے پا می خونو ٹاکو کلے پا یو سا کلے پا بل سا ما دغا پټو کې زلوبې مې کولې چې قرآن یې هغه وګوره یې غلا به چل ورزيد دي. یو طالب را پس راغلی راشه شیخ صاحب آواز کوي چې زر عالم ما ته وګوره ویل دي دا هغه پکې مات شوی دی او دا تی وځي نه او دی دا به سوابای ته وړل غواړي نو که سوابای ته وړي که دلته ورته څه کولی شي هغه ته خو پته وه چې دی خو دماغ یې تیز دي. نما په پراوغه سو مې کو تراو مې کو نوره غزي برابرو لړم یو دور لږه میراړو ا مې پکې خوټا کو کلاک او هغه لږی ته مې بیا په پرین چړم کې مې تاو کنو غدان نه هغه تاو شنو بار راو چې قرآن ما درته نو یا کاسته وای چې دلته بچل ورزي یو ځل مې میان نیولې وای کی په بجلی هغه وخت دا بجلی باندې چانو نیولې مخکې نو شیخ القرآن راغی میان خو به ډیر خوخو نو غوساو طالب وته وی بجلی خرابه کړی دا نو غوسا کړی و راته نو شیخ القرآن راغی دی برانی ما ته आवाज وکړه کته بدرای کیو راشه ورا نو چې زه خو پوه شوم چې غوسا دی اوس باندې وای نو چې څنګه راوختم ما وته وی میان میزان سره راغستو ما میان میدل نیولې نو میان به خوخو جمعیان یو قاتل نو لگ خوش ہو ادائی پس او نیوال پاندار میں پا بیجلائے گرم تار میں آتا کچھ کرے ویدا چل خود اگر نکانو بنی اسرائیلو لهم نو ورطا چل عرص ازدہ کو بیا با دی چاہتا پا کار راشی کلو و شربو و لا تسرفو خورای اس کئی زیادے مکوی چه شرک زیادہ مکہ وچی دن پہ خرسے او گیڑا پہ ساتے یا بنی آدم خضو زیناتکم اندہ کل مسجدین وا بنی آدم انیوئی زینات ستاسو پنیزدار عبادت خانے وکلو اشربو اخرائیو سکئی ولا تسرفو زیادہ مکہ وینہو لا یحب المسرفین دا اللہ مینا نکی زیادی کرن کو سرا خل من حرم زینت اللہ اللتی ہوا چا حرام کرے زینت دا اللہ اخرج لے عبادی چوخ کلے دپار دپندیانو وطوی عبادی من الرزق او پاکی زد خوراکنا امام مالک چی بکل درس لراتو نو خیستا کپڑی بے واچو لے اتر بے اولا گو زان بے تیار گو یردو تا چاوی تا دورا شو شاو لے کے نو اغور دا دایا تو قل من حرم زینت اللہ اللتی اخرج لے عبادی و طیبات من الرزق دا کو اللہ ندی ارام کڑی دا کو تالا پیدا کڑی ہاں دخپل وسن زیاد مکوا چه واس ده نرزی او تا ده خانانو پیخی که نو بیا مکاوا پا حرامو ای مکاوا قل یا للذین آمنو فی الحیات الدنیا وایا داد پارد آکسانو ده چه ایمان راوڑه پا جوند دنیا که او ده پارد کافرو دوانو ده پارد دنیا که خالصا تیرو مل قیاما او یواز بای ده پارد مومنانو پا قیامت که دنیا کے وہ کافر شوشا کئی مسلمان ہم کئی آخرت کے بدا دے مسلمانان دے پا رہی قَذَالِكَ نُفَسِلُ الْآيَاتِ دَارَنْيُوَا زِكَوْمُنَا دَلَائِلَ دے پا رضا قوم چلی پوئی گی وَإِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَائِشَا بے شکا رام کردی رب زماد بیائی کارونا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَتَانَا آغا چه زائر وید دینا او آغا چه پت وید دینا والاسم والبغیا او گناہ زیادے بغیر الحق نامناسب وان تشرکو باللہ او چې شرکو کوي د الله سره ا چې نه را لګلې باندې دلیل وان تقولوا على الله ما لا تعلمون او چې وايي په الله ا چې تاسو ور باندې نه پويږئ ګور اسوسی ذکر کوي یو انما حرم ربي الفاحشة ما ظهر منها وما بطن بیائی اللہ حرام کریا دویم والاسما والبغیا بغیر لاک او شرک او بدات گناہ زیادے نا مناسب او درین وان تشرکو باللہ ما لم ينزل بی سلطانا چه شرکو کئی جا اللہ سرا آج نیرا لگلے غیبانی دلیل او سالورم وان تقولوا على الله ما لا تعلمون شوای با الله اچ تاسو ور باندې نه پويږئ د استکمال د نفس لپاره چې نفس کامل کیږي او سړی کامل کیږي دا غي لپاره سلور سيزونه پکار دي یو دا چې عفيفي حیا نه کی حیا نه لږچا هغه ذکر کو انما حرم ربي الفاحشة ما ظهر منها وما بطن دویم دا چه حلیمی بردباری صبرناکی باغی نیو چه باغی نو غیس انسان نی چه خبر نمانی خبر تغوک نگدی نو غیس ذکر که والاسما والبغیا بغیر الحق والاسما والبغیا بغیر الحق او درین دا چه اغا عالمی او عقیده سئی چه عقیده سئی نی عالم نی نوان کامل انسان نده ناغی ذکر که وان تشرکو باللہ ما لم ينزل به سلطانا چه شرک گئی نوان کامل انسان نده او سالورم دا چه بزدلنی زروری بہادری چه زلاور نیه ناغو مسی جون جونی آئی آئیس شئی دی وان تقولو علاللہ ما لا تعلمون او چوائی پا اللہ آچ تاسو اربان دی نبوئی گئی دی استقمال دی نفس دی پارا علاماو کوشش کرے کتابوں یہ لکلی دی لکہ تحصیل و سعادہ ابن مسکلے لکلے چه انسان بسنگا کامل کیگی دارنگی تازیب الاخلاق محاقق دوانی لکلے چه انسان بسنگا کامل کیگی نورم بدے باندی لکلی اخلاق جلالی جلال الدین سیتی لکلے چه انسان بکامل کیگی سلا سنگا اوغل ایسی صفتنا پکار دین وغا طول کتابونا چهو گو رے او دا یو حیاتو گو رے نغد دے پا مقابلہ کے ناقص تھی دی یو حیات کے استقمال دے انسان کئی چه انسان حیانا کی انسان باغی نی اغا صبرنا کی انسان عالمی او پویئی جاہل نی او انسان بہادری نو بس اغا کامل انسان دے انسان تکمیل چکے دا اولاد تکمیل چکے نو پا دیو کا چه حیاء پاکی پیدا کا نو جتائی بے حیاء کی نو بیا اغا کامل انسان نیو تی باغیکو ما تی تابدار کا نو دیو اجی دا رسو سلیمان دیو اجی دارت عیسیٰ علیہ السلام یا قول دے دا سلیمان علیہ السلام چھ دشمن خفاکین دا اولاد دا دب امسا مو چاتوا یعنی پا دب ساتا چھ باغی نی او درین دا چغا علیمی او پوئی جائل امو پریدا دو دنیا سبق دے امو آیا دو دین دے امو آیا او سالورن دا چاگا بہادر کا بزدلہ کوئی ہے ماں چھتو تو آئے بار موزا سو بھائی وی اوٹختائی بار موزا بودے بار موزا وی آرے نا زلاورے کا چې هغه زړور شي کلکې کا نو چې کلک شي نو هغه کامل انساني د انسان د استقامت د پاره دی یو آیات کې الله داسې اصول ذکر کړل د دې وجنه د حضرت علي نوسو او هغه بادشاہ تا وی بحر ظلم سو چه دنه دی ظلم شروع که ما مخیه گوا کیا وی لیوا بادشاہ وی وینی وی او جلات وی سر والا قدم کا وزیر ورد وی مافی کا یوی ودن محبل وی مافی کا اگا پا خنداش بادشاہ تا وزیر وی داوگو رضا سو ہم چه لیوانے گے تی ودن یا دی خان دی بادشاہ ورد وی داوگو لیو خاندل اغه ته د خدای قدرتونو تاریان شو چې لیوانی را له بادشاہ کړو لیوانی را له وزیر کړې ته وای چې وژنم دی دی وی پریدا دا مرګ تاسو لاس کې الله ای زاجا جلوم لا استقدمون ساعت ولا استاخرون الله ول کل امته اجل فاذا جا جلوم لا استاخرون ساعت ولا استقدمون نو کسی واجنی اوغتیوی تس اخلاسی بادشاہ وردوی دمکی ملی رشا فرزدہ گلارو اوغوی هذا اللذی تعرف البتاوت ادهو والبیت تعرفو والحل والحرمو دا غسل دے چه زمینی لو زمینی حرم ددائی قدمون پیجنی دا دنر خان دان ندے دا یرید چاننا استقمان دے انسان پدی باندی رازی ولی کل امتنا جال دے پاردار امت یو نیٹا دا نو کلا چی راشی نیٹا دا این رستو کی گی او سات او نرمک کی گی او سات یا بنی آدم آوال حد آدم علیہ السلام کرال التاست انبیاء ستاسونا چی بیانو لتاس وان زمایاتونا اللہ ویلو فمن تکان چاچ زان بچک دمنا ہیونا او درست کامل نبی یرا بدئی باندے و نبدئی غم جنشی والذین کذبو بی آیاتنا آگسان چاہی تکزیبو کزمان دا آیاتنو وستقبرو انہا او آوری دل دینا اولائک اصحاب النار ہم بیا خالدون نو دا گسان بای جہنم یان او دای بای جہنم کامی شا فمن اظلم ممن افترال اللہ کذبا نو سوک زیاد ظالم دے درو جوڑے ان کو کی سورہ انعام کیوں تیر شو یو اجتماعات کے او دلتا ہوں وہی سوک زیاد ظالم دے درو جوڑے ان کو کی دا اچانا چی جوڑے کر با اللہ مان درو او کذب بی آیاتی یا تنزیبو که پایا تنو دا اللہ چھتا اللہ یا تنو تے دروغ دا دروغ دی دا دروغ دی اولائی گایا نالوم نصیبو من الکتاب دغا کسان چی دیو برسی کی دیتا برخد دیتا کتاب یعنی دیلے جسا عمل لکلی داگے سزا بورکشی حتی اذا جا دم رسولنا تردی پوری چکل راشی دی دزمگا استازی یا توفا انون جرو اخلی ددائینا قالون وائی ورد ملائک این اما کنتم تدون من دون اللہ سشو آگا ستا سرا مدد کل بغیر دا اللہ نا قالو ذلو اننا نو بوائی دی رکشو زمننا وشهدوا على انفسهم غوايبو کلی بخل زانونو انهم كانوا كافرين شدایو کافران بیا بداو منی بیا منګه کفر کړو ته خدای کتاب مشاته ورډولیو وشهدوا على انفسهم غوايبو کلی بخل زانونو انهم كانوا كافرين شدایو کافران سورہ انعام کوم دغه ستیر شویو سورہ انعام آیت نمبر 130 وګورا یوصل دیرشم مالته ویلو یوصل دیرشم آیات یا معاشر الجن والانس لم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وهاي ديك وايك من بزاننو وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين گواہی وو کی دی بزانونو چې د یو کافرانو دلته وایو قالو ظلوا ان وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين او گواہی وو کی بزانونو چې د یو کافرانو دغه سوره مومن دریو یای میات کې او سوره نحل واتای میات کې قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم وغوائي ورطا الله دمشي ارطل قوتا جدر شويد مخيستاسنا من الجن والانس في النار ده پيريان وبنيان ونبور كي زي استاسنا مخي غيتلي تاسو مرتس زي كلما دخلت امت لانت اختها نهار قلت جدمشي ارطل كي لانت بوئی با اخبر مرگرو باندی اخت مانا مثل ابراہیم علیہ السلام ویلو ها دی اختی ناغی دامن دازما خوردار ها دی اختی دازما مثل دازما بدین کے نلم یکزب ابراہیم اللہ سلاسہ کا زباد اند مخاطب پنیز دروخ کاری دل حقیقت کے دروخ نو ہو د مخاطب په نس درو ښکارې دل کلما دخلت امه لامت اختها قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم وبوي الله دمشي ارطل قوتا چې تیر شوي دي مخکې ستاسونه من الجن والانس في النار د پیریانو بنیانو نه پور کې کلما دخلت امه لامت اختها هر گل جدن اشیو پھولگی دی جہنمیانو لانت بوئی بفل مرگرو باندی چھو لانتیانو تاسم راگلی ای حتی ازد دارگو فی آجمیا تردی پوری چکلا راغم شدی پدی کی ٹول قالت اخراهم لی اولاهم وغای رستنی دی پا حق دم شرانو کی ربنا آولای اضلونا وا رب زمنګ منګ دی مليانو ګمرا کړیو دی پیرانو ګمرا کړیو دای رات غلطه لار خوړې ربنا ها اولای اذلونا فاتهم عذاب ذهم من النار ورګ دی لار عذاب د چندور دای رات غلطه لار خوړې دای په غلطه لار باندې روان کړیو ما ته وی کتاب لیکلی کتاب لیکلی سورہ سبا کی اندازہ سے دلی گا جگڑی ذکر گئی دو اجتماع سی بارا سورہ سبا آیت نمبر 31 یو درشن وَقَالَ الَّذِينَا كَفَرُوا لَنُّ مِنَا بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَا عَدَيْهَا وَلَا تَرَعِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُفُنَا اِنْدَ رَبِّهِمْ كُوهِنِ تَكَلَاچِ ظَالِمَانُ دُرُلِشِ ذَا اللَّهَ سَخَا یرجعو بعض املا بعض نلقون واپس گئی با بعض دئی بعضو تا خبر اللہ را یو خواب پیرانی و بلخواب موریدان او یو بلتا و خبر را گرزئی یقولو اللذین استضیفو للذین استقبرو لولا انتم لکننا مؤمنین و آئی آیا کسان چایو کمزوری شوی آیا کسان اتا چاگئیو زوراور آگئیو مشران کنو آئی تاسو نمونگ و ایماندار قال اللذین استقبرو للذین استضیفو و آئی آیا کسان چاگئیو مشران آگئیو زوراور آگا کمزور تبوئی انا نو صددنا کمان الهدا من بند کڑیوئی دی قرآن و سنتنا بعد از جاءکم بل کنتم مجرمین پس دا اینا چرال تاسو تا بلکه خپلا با ایمان و مجرمان وی وقال الذین استضیفو للذین استقبرو بل مکر اللیل والنهار استعملوننا ان نکفر باللہ و نجل له اندادا ستاسو چل را پسیو دشپی ادرا دے فراط سوء تابرات لي أن فراب الله ونجل له أندادا چمن كفر قلبا الله الله لما تنسل الله قدام المرنان يوم التلدار دي استاذان و شاگردان یو بل تلدار دی اللہ وی و اثر الندامت لما رأو لذاب و جعلن الاغلال فی آناک الذین کفرو حل الزون الا ما کانو یعملون پتا بگیخت امان تیا کلچوینی عذاب و جعلن الاغلال فی آناک الذین کفرو وا بچو منگا تو کنا غد غد زنزیرونا بسد کافرانو کی زنزیر ور تولی اچھائی زکا دسپو کاری دنیا کی کڑو حق پرستو بسے غپلیو اللہ بوتا دسپو اگا زنزیرو آچھائیو عرفی تو میان دیت زگو غائی رکیبا آواز سگا کم نکنا درس کے گدارا عرفی درکیبا نو بچو باند میں ارے گا د سپوګا پاره د فکر زګ نشي کوموله وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون دایله سزا نشي ورګوله مگر دا چې دای کوله دلته مویو کلما دخلت امه لامت اختها هر کله چې دنشي او ټولګه لا ند وی باغ بل مثل باندے حتی عزت دارکو فیہا جمعیا تردی پوری چکلا دیرا ہن شبنے کی ٹول قالت اخراہم لی اولا ہم اوبوائی رسلنی دی پاک دم شرانو کے ربنا ہا اولائی اضلونا واز منگا ربا دی ملیان منگا گمرا کڑیو دی پیران منگا گمرا کڑیو دی غلط رہبران منگا گمرا کڑیو فآدهم عذابا ضعفا من النار ورگ دی لرا عذاب دو چندور قالا لکل ضعف ولیکن لا تعلمون اللہ بوئی ہر اول دو چند عذاب دے لیکن تاسو اسن پوئی گئی دله د جان زګلې چې خپلم به ایمان او ته ګورا کړې وې تاله د جان زګلې چې خپلم به ایمان او د بس مروان وې وقالت اولاهم لاخراهم وایرستنی د وی په حق مشرانو کې وقالت اولاهم لاخراهم وبوای یو لنی د وی مستانو تا مشران کشران تا فما کان لگم علینا من فضل نشت دیتا سلمن بانس غروال فذوقوا العذاب بما کنتم تجسبون اسا کئی عذاب فسبب داگی ستا سکول تا غلط کار کرو تو لید پس روانوی سبا قیامت کی ارمان کے او مشتق ریوانی زمان ربان ننن لکسو چکا چه سبا بی عذاب آنه دی پاتی نشی چه ما تا چانو ویلی او زنو ما خبرو